เรื่องมหาสติปัฏฐานตอนที่4โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย วันนี้เรามาว่ากันต่อในเรื่องสติปัฏฐานทั้ง4ที่ค้างๆเอาไว้ทั้งวันก่อนๆโดยเฉพาะเราได้พูดกันมาแล้วหลายตอนทำความเข้าใจเบื้องต้นกันมาในเรื่องกายอย่างชัดเจนละเอียดพอสมควรวันนี้เราจะไม่เสียเวลากันเองควรจะพูดให้มันจบลงไปแต่มันก็ต้องเสียเวลากันอยู่ดีๆเพราะว่ามีผู้มาเพิ่มมีผู้มาใหม่ยกกระหม่อมกับคณะใหม่ก็เห็นที่จะต้องขอเท้าความเพื่อจะต้องสานต่อกันให้มันติดท่านผู้มาใหม่ก็จะพอมองเห็นโครงสร้างเห็นแนวสังเขปเรื่องที่เราได้พูดกันมาและที่เรากำลังกระทำกันอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งและผู้ที่โยงมานานๆฟังมาประจำก็เข้าใจก็ขอเท้าความเพื่อไม่ให้เสียเวลาจะได้สานต่อไปจะให้มันจบลงในวันนี้ จะได้พูดเรื่องอื่นกันในวันต่อๆไปเข้าใจกันหลายแง่หลายมุมเข้าจะได้หมดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติวันก่อนเราพูดกันเรื่องการปฏิบัติโดยทั่วไปมันมีหลายเทคนิคหลายแบบหลายแผนหลายครูบาหลายอาจารย์จนกลายมาเป็นแบบของอาจารย์นั่นอาจารย์นี่แต่วันนี้เราได้พูดกันมาแล้วจนถึงวันนี้เรามาพูดแบบของพระพุทธเจ้าบุตรดาเทคนิคไม่ต้องเป็นมหาสีเทคนิคหรืออาจารย์มั่นเทคนิคอาจารย์พุทธทาสเทคนิคอีกหน่อยก็จะมีอาจารย์สมภพเทคนิคเข้ามาไม่ดีได้จะลืมพระพุทธเจ้าเอาไว้ว่าแบบของพระพุทธเจ้าดีกว่าเนาะ พระพุทธเจ้าท่านตรัสเรื่องสติปัฏฐาน4เพราะว่าหนทางนี้เป็นทางไปอันเอกดังเรากล่าวมาแล้วนั่นไปสู่ความดับแห่งความโศกความสิ้นสูญแห่งความทุกข์ไม่มีเหลือเลยไม่ใช่ไปทางกายดอกไปทางจิตท่านได้ตรัสของท่านเอาไว้ในเรื่องของสติปัฏฐานพูดภาษาบาลีง่ายๆก็คือเรื่องสนามปฏิบัติการทางสติปัญญาเป็นพาหนะสำหรับจิตใจจะได้ขี่ไปจะได้ไปเปิดกุญแจประตูแห่งความเล่นรับของชีวิตชีวิตทั้งชีวิตมันมีเรื่องกายเรื่องเวทนาเรื่องจิตแล้วก็เรื่องสภาวะธรรมที่มีอยู่ในกายในเวทนาในจิตท่านสอนให้รู้จักสิ่งที่หยาบที่สุดจนถึงสิ่งละเอียดที่สุดทำความเข้าใจมันให้ได้เบื้องต้นทำความเข้าใจสิ่งที่หยาบที่สุดคือเรื่องกายพอเข้าใจเรื่องกายแล้วควบคุมอยู่ใต้อำนาจได้มันก็จะเกิดความรู้สึกนึกคิดคือเกิดเวทนาแล้วก็เกิดการปรุงแต่งทางจิตก็รู้จากความรู้สึกนึกคิดคือรู้จากเวทนาและความคิดความปรุงแต่งของจิตเมื่อเข้าใจเวทนาซึ่งละเอียดกว่าเรื่องกายแล้วก็มาเข้าใจจิตซึ่งเป็นตัวเสพเสวยเป็นเจ้าของสิ่งต่างๆเหล่านั้นเจ้าของเวทนาเจ้าของกายก็จะเห็นความเล่นลับของตัวจิตธรรมชาติของจิตแล้วก็มาดูสภาวะกฎของธรรมชาติและตัวธรรมชาติเองซึ่งมันเกิดมีอยู่ในกายในเวทนาในจิตเรียกว่าธรรมทั้งสั้นเกิดขึ้นเสื่อมไปทั้งความเกิดและความเสื่อมอยู่ในกายความเกิดขึ้นความเสื่อมอยู่ในเวทนาเกิดขึ้นความเสื่อมในจิต แล้วตัวสภาวะธรรมนั้นก็มีความเกิดขึ้นความเสื่อมอยู่ในตัวมันเช่นความโกรธเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมลงไปในตัวมันเองไม่จะโกรธอยู่ไปทั้งชาตินั่นแหละเรียกสันวัตธรรมเมื่อมารู้จักมันก็จะได้เห็นชีวิตทั้งชีวิตกายเวทนาจิตธรรมส่วนที่เป็นกายส่วนที่เป็นจิตส่วนที่ประกอบไปอยู่ในตัวจิตนั้นคือจิตเข้าไปประกอบของมันนั้นและก็ส่วนที่มันควบคุมมีอยู่เป็นอยู่เองโดยธรรมชาติโดยอาศัยเหตุและปัจจัยในกายในเวทนาในจิตเรียกว่าธรรมให้รู้จักมันละเอียดลงไปขนาดนั้นแล้วก็รู้จักจนปล่อยวางจนถอนความยึดมั่นถือมั่นความพอใจไม่พอใจออกจากสิ่งทั้งหลายที่ท่านเรียกว่าโลกวิเนยะโลเกอภิชาโทมนัสสังถอนความพอใจไม่พอใจออกจากโลกเสียได้นะจะกินจิโลเกอุปทายิสามนี้ไม่ยึดมั่นใดๆในโลกโลกทั้งสามไม่ว่าจะเป็นสังขารและโลกสิ่งที่ล้วนประกอบปรุงแต่งกันทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมสัตว์โลกสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาทั้งหลายนั่นก็เรียกว่าสัตว์โลกอากาศโลกสุริยะจักรวาลตลอดโซลาร์ซิสเต็มทั้งหมดไม่มีความหลงเข้าไปอยู่ในนั่นไม่มีความหลงเข้าไปเป็นเจ้าของสิ่งทั้งหลายดังกล่าวมาแล้วก็เห็นในสภาวะธรรมชาติล้วนอย่างนี้เรียกว่าถอนถอนวิเนยะโลเกเหและวิชาโทมนัสสังนี่ท่านให้เราเห็นตั้งแต่หยาบหยาบแล้วก็ลึกลงไปลึกลงไปลึกลงไปทีนี้พอมาดูในแง่มุมของการปฏิบัติเ มื่อกี้แง่มุมทางวิชาการทางทฤษฎีพอมาถึงแง่มุมการปฏิบัติ เราก็เริ่มต้นการปฏิบัติสิ่งที่หยาบดีแหละซะก่อนคือเรื่องกายเรื่องกายมาจัดการกับกายกายานุปัสสนาตามรู้ตามเห็นพิจารณาเห็นแจ้งในกายว่ามันไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขานี่เราเรียนกันมาละแต่เวลาทำมันไม่ใช่อย่างนี ปฏิบัติกายานุปัสสนานี่แหละตัวเริ่มแรกที่เราพูดกันมาละเอียดละออแล้วเพื่อผู้มาที่หลังนี่เสกมันฟังกันไม่เข้าใจมาเรียนรับ โดดทีเดียวเข้ามหาวิทยาลัยเลยก็เลยงงๆเดี๋ยวนี้ปัญหาสำนักปฏิบัติธรรมต่างๆก็ได้มีความเห็นแตกแยกกันขัดแย้งกันคอนฟลิกต์กันสำนักนี้วิปัสสนาสำนักนั้นสมถะสำนักนี้แท้สำนักนั้นแก้ไม่ถูกสำนักนี้จึงถูกเราจะก้าวล่วงสิ่งเหล่านี้โดยมองให้ชัดเจนดูวิธีปฏิบัติจริงๆของพระพุทธเจ้าครั้งแรกก็จะการกับสิ่งที่มันหยาบเกี่ยวเรื่องกายนี่แต่เวลาทำมันต้องเอาสิ่งหยาบๆโดยวิธีที่ละเอียดซะก่อนเพื่อประหยัดเวลาเพื่อประหยัดเวลาเพื่อให้มันสะดวกสบาย ขอไปเสียงยังไม่ไหวยิ่งพูดยิ่งไปกันใหญ่เพื่อประหยัดเวลาสำหรับผู้ที่มีความฉลาดมากฉลาดปานกลางฉลาดน้อยโง่มากโง่ปานกลางโง่น้อยมีสิทธิ์ที่จะเข้าใจหลักธรรมการปฏิบัตินี้ได้รับผลเท่ากันมีโอกาสเท่ากันผู้ที่ฉลาดมากถ้าทำไม่ถูกมันก็จะเสียเวลาเสียเวลาผู้ที่ง่อมากทำไม่ถูกก็ยิ่งเสียเวลาแต่ถ้าทำให้ถูก ให้มันพอเหมาะพอสมกับเรี่ยวกับแรงกับอินทรีย์กับภาระกับสติปัญญาของตนเองคนฉลาดมากจะถูกตัดทอนความฉลาดลงมาตัดลงมาตัดลงมาจนอยู่ในลักษณะพอดีเป๊ะแล้วก็จะชำระกิเลสไปสู่ความสิ้นทุกข์คือมีมากเกินไปมันท่วมมันท่วมสิ่งที่จะรู้ดับทุกข์มันไม่มากปั๊บดีโหกับมือเดียวส่วนผู้ที่ง้อขออภัยแล้วก็มาง้อมันก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับผลของการปฏิบัติเท่ากันแต่ต้องปฏิบัติให้ถูกกับภาระกับกำลังกับอินทรีย์สติปัญญาของตนเองปฏิบัติให้ถูกพอดีที่พวกฝรั่งก็บอกว่า shoot to the right man to the right job in the right way and the right time ใช้คนให้ถูกงานถูกเวลากาลเทศะถูกทิศถูกทางถูกฟ้าถูกตัวปฏิบัติธรรมให้มันถูกกับจริตจักก้านอุปนิสัยใจคอของแต่ละคนคนโง่ที่สุดมันก็จะได้เร็วขึ้นช่วยฟังกันให้ดีๆมันจะต้องพอดีทั้งคนฉลาดและคนไม่ฉลาดทางสายนี้เป็นทางสายกลางคนโง่ที่สุดจะต้องถูกวิวัฒนาการมาด้วยมรรคสัมมาปฏิบัติให้สูงขึ้นมาระดับพอดีที่จะดับทุกข์ส่วนคนที่ฉลาดรู้มากที่สุดจะถูกตัดทอนทดลอกลงมาทดเฟืองลงมาให้มาอยู่ในระดับพอดีที่จะดับทุกข์เกินไปไม่ได้เรียกว่าแล่นเลยไปพระพุทธเจ้าท่านใช้คำว่าแล่นเลยไปแม้แต่พวกปรัชญาปัญญาอะไรต่างๆเห็นว่าตายแล้วเกิดท่านก็เรียกว่ามันแล่นเลยไปตายแล้วสูญมันก็แล่นเลยไปเกิดก็มีไม่เกิดก็มีมันแล่นเลยไปถ้าเจอความพอดีเป็นยังไงไม่มีใครเกิดไม่มีใครตายอาศัยเหตุอาศัยปัจจัยหมดเหตุหมดปัจจัยก็หยุดกันนั้นเหตุตรงปฏิจจสัมภูตาเหตุพังคานิรุชเลอาศัยเหตุเกิดขึ้นหมดเหตุก็ดับไปท่านพูดอย่างนี้แหละขันธ์ทั้งห้าธาตุทั้งหลายเอวังขันธาจะธาตุโยชะจะอายตนาอิเมขันธ์ทั้งห้าธาตุทั้งหลายอายตนะทั้งหกเกาะเหมือนกันแลท่านว่าอย่างนี้ให้รู้มากมันก็แล่นเลยไปรู้น้อยมันก็แล่นเลยไปอีกฝ่ายหนึ่งเหมือนกันเลยไปทางต่ำจะทงถูกตัดลงมาเอาจะเสียเวลากันอีกหมายความจะต้องพอดีทั้งคนโง่ทั้งคนฉลาดในการปฏิบัติเพราะในความพอดีนี่มันก็เลยมีทางเลือกให้พอดีอย่างกายานุปัสสนามีวิธีการกำหนดรู้กายในกายทั้ง6ขั้นตอนดังกล่าวแล้วดูลมหายใจเข้าออกเป็นอันดับหนึ่งเป็นสแตนดาร์ดซิสเต็มขึ้นมาระบบมาตรฐานแต่บางคนมันไม่เหมาะนั้นไม่เหมาะเห็นว่าละเอียดเกินท่านก็ให้ขยับขึ้นมาดูอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนอิริยาบถะยืนอยู่ยังไงนั่งอยู่ยังไงนอนอยู่ยังไงเดินอยู่ยังไงนั่งตั้งกายไว้อย่างไรรู้อย่างนั้นสร้างความรู้สึกในความคิดความปรุงแต่งอะไรเลยที่เรียกว่าปัฏฐานสังขารสมาธิปัฏฐานสังขารนั่นตั้งความรู้สึกอย่างใหญ่กำหนดลงไปตรงที่ยืนเดินนั่งนอนให้เห็นคนอื่นเหมือนดูคนไม่เห็นตนเองเหมือนดูคนอื่นขออภัยนั่นนะนี่จะมีสมาธิมีสติสัมปชัญญะขึ้นมาไม่ให้มีเราเป็นผู้ยืนเดินนั่งนอนแต่อย่างนี้มันยังละเอียดมันก็ถอนขึ้นมาอีกอยู่ใน สัมปชัญญะบัพพะสร้างความรู้สึกยืนเดินนั่งนอนคูเหยียดก้มเงยกระดิกพลิกแพลงลืมตาอาปากคากทุยก้าวไปทั้งหน้าแลเลี้ยวร้อยกับจะดื่มจะพูดจะริมหนุ่งสะบงทรงจีวรทุกการเคลื่อนไหวของกายรู้ทันท่านใช้คำว่าสัมปชัญญะการีโหติอภิกันเตปฏิกันเตอโลกิเตวิโลกิเตสัมมัญชิเตปัสสาลิเตปัตตะสังฆาติจีวรธารณีก็อภัยผู้ภาษาบาลีสับสนเราจะก้าวไปข้างหน้าจะถอยกลับจะแลจะเลี้ยวจะคู่จะเหยียดหน่งสาบงทรงกีบอนประคองบาดผาดสังฆารู้มันแต่ไม่จะไปแกล้งทำให้มันง่ำเงียบง่ำเงียบง่ำเงียบนะนั่งอยู่เฉยๆไม่เป็นมีแต่เคลื่อนมีแต่ไว้สร้างมากลายเป็นคนผิดปกติมันจะเลยไปอีกแล้วนะมันจะแล่นเลยไปการปฏิบัตินั้นจะต้องเป็นปกติคนอื่นไม่รู้ว่าเราทำอะไรนู่นเจนี่มึงครับจะทำจำอวดขออะไรอะชรุนแรงกลัวเขาไม่รู้ทำจังหวะจะโคนค่อยไปค่อยมาเหมือนกิ่งกาคาเมเลียนถ้าใครเคยไปแอฟริกามีกิ่งกาชนิดหนึ่งก็เรียกกิ่งกาคาเมเลียนคาเมเลียนมันจะค่อยๆไปมือมันค่อยยกขึ้นเหมือนพวกทำสมาธิแบบคุยแบบไหวนิ่งมือค่อยๆยกๆขึ้นแล้วค่อยเลื่อนไปแล้วค่อยๆจับกิ่งไม้ข้างหนึ่งแล้วค่อยยกอีกข้างหนึ่งเลื่อนไปเหมือนมันทำพวกทำสมาธิมีจังหวะนั่นนะตามันก็เหมือนกันเวลามันจะเลี้ยวมันจะค่อยๆชำเลืองตามันหมุนรอบทิศนะคนมาข้างหลังคนหนึ่งไปข้างหน้าตาหนึ่งหมุนไปมองข้างหน้าตาหนึ่งมันจะหมุนแก้วตามมาข้างหลังเขาเรียกว่า rotate eye ตามันหมุนมามันหมุนแล้วหอบเรื่องการกิ้งกาคาเมเลียนเหมือนมันทำกรรมฐานแบบไว้นิ่งในคนเราทำอย่างนั้นมันก็จะผิดปกติแล่นเลยไปจะต้องทำความพอดีพอดีมีการตั้งใจกัดเคี้ยวกัดฟันสร้างจังหวะจะโคนไปมากมันจะกลายเป็นอุปทานในอุปทานบนอุปทานซ้อนกัน attach on attach อุปทานบนอุปทานนั่นซ้อนกันเหมือนเขาเรียกว่าซาวออนซาวเสียงออนเสียงเอาใจเสียเวลาไปหมายความว่าถ้ามันละเอียดมากในการดูลมหายใจก็มาดูอิริยาบถถ้าอิริยาบถมันละเอียดไปก็มาดูการเคลื่อนไหวทุกชนิดของมันที่พุทธเจ้าพูดไว้ตัดไว้ถ้าขณะนี้มันยังละเอียดเกินก็ถอนมาดูความไม่น่ารักปฏิกูลโรสมเนสอยู่ในกายอย่างที่เราสวดอัธิมัสมิงกายเยกายของเรานี่แหละอุทังปาทราโทเกสะมัตกาเบื้องต่ำปลายผมตรงมาเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นไปตะจะปริยันโตมีหนังห่มอยู่เป็นที่สุดรอบแล้วก็พิจารณาตามหนังพิจารณาไต่หนังลงไปนี่จะมีอะไรมีเนื้อเส้นเอ็นกระดูกมีเลือดพี่น้องในท้องในไส้มีตับไตไส้พุงมีม้ามีหัวใจพังผืดปอดในลำไส้น้อยลำไส้ใหญ่ในกระเพาะมีอาหารใหม่อาหารเก่าที่รอจะถ่ายเทออกมาและจะต้องกินจะต้องดื่มจะต้องถ่ายออกกูอย่างนี้เหมือนกับจุดตะเกียงอยู่ท่ามกลางสายลมมันน่ารักไหมมันน่าเอามันน่าเป็นไหมจะอยู่ยั่งยืนนานไปเท่าไรรู้จนมันเต็มในหัวใจเจิดจ้าขึ้นมาในความรู้สึกมันก็จะเกิด ความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดไปอีกเหมือนกันอีกแหละแล้วสมาธิสติสัมปชัญญะมันก็ไม่มาเองเมื่อมันแก่สุขหอมเต็มรอบของมันนี่ถ้าอย่างนี้มันยังละเอียดโจก็ถอยขึ้นมาอีกพาเห็นไหมพาเลย ช้คำว่าผ่าก็แล้วกันนะผ่าร่างออกมาเป็นส่วนๆเป็นเช็คชั้นเช็คชั้นนี่ว่าธาตุปัจเจเวก พิจารณาธาตุส่วนที่เป็นดินเนื้อหนังมังสังเส้นเอ็นกระดูกผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอามากองไว้ส่วนที่เป็นน้ำน้ำหนองน้ำเหลืองน้ำเลือดเนื้อน้ำหูน้ำตาน้ำมันเปลวมันน้ำลายน้ำโมกมูดไขข้ออะไรต่างๆก็เอามากองไว้ซะในกะละมังอันนั้นแล้วนั่นก็ส่วนที่เป็นลมหายใจเข้าหายใจออกมันก็กลับไปนู่นเนี่ยพัดกลับคืนโดยธรรมชาติส่วนเป็นไฟความอบอุ่นที่เคยแผดเผาอาหารที่กินไปจนย่อยเผากายให้มีความอุ่นเลยมันก็กลับไปอยู่ตามธรรมชาติของมันมันก็เหลือไว้ให้เห็นสองอันคือดินกับน้ำอีกหน่อยพวกนี้ก็ค่อยแปลสภาพกลับคืนไปเป็นน้ำกลับคืนไปเป็นดินตามเดิมมีเราไหมก็ดูไปดูไปดูไปอย่างนี้อันนี้เขาเรียกว่าธาตุปัจเวกเวชนาธาตุอันนี้เขาเรียกว่าดูกายในกายขนาดนี้ยังละเอียดอยู่ยังดูยากดูไม่ทันมันได้สร้างอิมเมจิเนตขึ้นมาเรามันไม่เซนซิทีฟมันไม่ไวความรู้สึกนึกคิดอะไรมันทึมมันซึมกระเทือมันช้าไปดูของจริงอันสุดท้ายไปดูซากดูศพในป่าช้านวสีติกกถานวสีติกปัพพะดูซากศพของจริงกายจริงๆที่มันแตกสลายทำลายไปเอาทบทวนอีกทีหนึ่งตั้งแต่ดูลมหายใจอานาปานสติกายัญญาตลาหังพิกเวเอตังวัฏหามิอสาสัพสาสังพิสุจังหลายเหล่ากะว่าลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นกายอันนั้นในกายทั้งหลายดูนี้มันยังละเอียดไปก็มาดูอิริยาบถการยืนเดินนั่งนอนท่านี้ยังละเอียดไปก็ถอนมาดูสัมปชัญญะสร้างความรู้สึกในการเคลื่อนการไว้ทุกอย่างของร่างกายแล้วมันจะจ่อเจาะแทงลงไปถึงการเคลื่อนไหวของจิตได้อันนี้มันยังละเอียดถอนขึ้นมาดูปฏิกูลมนสิการพิจารณาส่วนประกอบอันไม่สะอาดทั้งหลายที่ประชุมกันเข้าในร่างกายนี้ถ้าอย่างนี้ยังละเอียดอยู่ก็ถอนขึ้นมาเองเป็นธาตุมนสิการในธาตุปัจจเวกพิจารณาร่างกายโดยส่วนเป็นธาตุธรรมชาติแต่ละอย่างละอย่างถ้าอย่างนี้ยังเห็นว่าละเอียดก็คือมันนวะทิกานวะสีวะทิกาพิจารณาสร้างสมในสภาพต่างๆอันแปลกันไปตามระยะเวลา9ระยะนวะแปลว่า9เห็นสติธรรมดาของร่างกาย ของผู้อื่นของมันเป็นยังไงของเราก็เป็นอย่างนั้นถ้าอย่างนี้ก็เรียกว่าเห็นกายในกายสมาธิสติสัมปชัญญะถึงที่สุดแล้วมันก็จะเกิดขึ้นการทำถึงที่สุดอย่างนี้เมื่อสมบูรณ์แบบขึ้นจิตก็จะรวมตัวอยู่ในสภาพอันหนึ่งในสภาพอันนั้นแหละมันจะเกิดความรู้สึกขึ้นมาเรียกว่าเวทนาเอ้าเลยมาสู่เวทนาเราจะไม่ใช้เวลามากไม่ว่าคุณจะดูลมไม่ว่าคุณจะดูอิริยาบถไม่ว่าคุณจะดูการเคลื่อนไหวไม่ว่าคุณจะดูปฏิกูลมนสิการธาตุมนสิการหรือดูซากดูศพมันจะไปสู่เป้าหมายอันเดียวกันคือจิตเมื่อเห็นสิ่งเหล่านั้นอย่างเจิดจ้าประทับใจอยู่มันจะเป็นอันเดียวสงบลงไปไม่ฟุ้งปรุงแต่งแม้แต่ความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเหล่านั้นเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมามันก็มีเวทนาอีกชนิดหนึ่งดูให้ดีๆในจำนวน6อันนี้มันจะก่อให้จิตรวมตัวไปสู่เวทนาไม่เป็นสุขก็เป็นทุกข์ไม่เป็นสุขก็เป็นทุกข์ทั้งสุขทั้งทุกข์ก็คือเวทนาฟีลลิ่งที่เราจะต้องรู้จักมันถ้าคุณดูลมหายใจหายใจออกหายใจเข้าหายใจเข้าหายใจออกจนระงับระงับระงับระงับลงไปกายระงับไม่รู้จักเจ็บปวดรวดร้าวจิตลำงับ มีปีติมีสุขเย็นแสนจะเย็นขึ้นมาเบาสบายว่างเหมือนไปอยู่ในโลกอีกโลกหนึ่งนั่นแหละเวทนาปรากฏโฉมหน้าขึ้นมาเรียกว่าสุขเวทนาที่คุณไม่อยากพัดภาคจากมันมันเป็นกามทิพย์ผมใช้คำว่ากามทิพย์แล้วกันยิ่งกว่ากามในมุ้งในหมอนที่เราเคยหลงไหลสยบหมกมุ่นปรารถนายิ่งนักนะพาโสปฐวียะถาไกลห่างกันเหมือนฟ้ากับดินเอาสิคุณก็เอาจิตที่มันมีความรู้สึกเป็นเวทนาอันนี้มาดูเอาสติคุณมาดูเรียกว่าเวทนานุปัสสนาก้าวลึกลงไปดูตัวความสุขดูตัวปีตินี่แล้วจะเห็นปีติเห็นสุขเหล่านี้มันจะมาปุ้งมาแต่งให้เกิดความคิดขยายสโคปสเกลออกไปฉันจะไปเป็นพระอาจารย์ใหญ่ฉันจะเป็นครูบาอาจารย์สร้างวัดสร้างวาฉันจะเทศสอนคนให้คนเข้าใจหลักธรรมฉันคิดถึงพระพุทธเจ้าเคารพบูชาสุขมันกระปุงไปแหละปุงในทางที่ดีคุณก็รู้มันเองลึกลงไปในความเกิดขึ้นในความเสื่อมของความคิดนี่คุณก็เห็นคิดมึงเห็นธรรมก็ไปทางเดียวกันนะทีนี้ถ้าคุณมาดูอิริยาบถพระสัมปชัญญะบัพพะเมื่อคุณดูไปการเคลื่อนการไว้การกู้การเหยียดการก้มการเงยเดิมพูดลิ้มนิ่งเอ็นอะไรต่างๆเนี่ยดูไปคุณก็จะจิตสงบลงไปเองว่าอ้าวมันเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดทั้งปีทั้งชาติมันมีความสุขอยู่กับที่ที่ไหนมันก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปอย่างนี้แล้วคุณก็จะเห็นเวทนาขึ้นมาเป็นทุกข์เหลือเกินตรงประคับประคองส่วนที่เป็นทุกข์ก็เป็นทุกขเวทนาเวทนาที่เป็นทุกข์มันก็มาปุ้งในทางที่จะต่อต้านก็เป็นสังขารจิตสังขารเริ่มมาแล้วคุณก็จะเห็นเวทนาเห็นจิตเอกเหมือนกันพอคุณมาดูสัมปชัญญะก็ดีคุณมาดูปฏิกูลมนสิการท่ามนสิการก็ดีนะวะสีวัติกาก็ดีดูสร้างดูศพก็ดีดูไปจนมันเจิดจ้าจนเป็นอารมณ์อันนั้นเกิดมาคุณก็จะเกิดความยุติในการวิ่งว่อนในทางความคิดแต่คุณจะเกิดความรู้สึกใหม่ซ้อนขึ้นมาคือเบื่อหน่ายคลายกำหนัดนะเบื่อหน่ายจนไม่อยากกินข้าวกินปลาจะรากจะอาเจียนก็ดีนั่นก็คือเวทนาฝ่ายที่เป็นทุกข์เรียกว่าทุกขเวทนาไม่อยากรู้ไม่อยากเห็นไม่อยากเป็นไม่อยากมีไม่อยากเข้าใกล้คนก็ดูตัวนี้อย่างชัดเจนลงไปเองแล้วคุณก็จะเห็นว่าเบื้องหลังเวทนานี่จิตมันก็ปรุงก็แต่งปรุงแต่งในทางลบปรุงแต่งในทางบวกถ้าสุขเวทนาก็ปรุงแต่งไปในทางดีทุกขเวทนาปรุงแต่งไปในทางชั่วต่อต้านแอนตี้คุณก็เห็นทั้งเวทนาเห็นทั้งจิตคุณต้องรู้ทันมันอย่างนี้ทุกขณะเป็นนั้นว่า6อันเนี่ย6อันนะ6วิธีเนี่ยที่เราเอามาเถียงกันอยู่เนี่ยบางฝ่ายดูลมหายใจเพื่อจะไปสู่เวทนาดูจิตดูธรรมบางหมู่บางคณะนะดูอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนบางหมู่บางคณะโดยการเคลื่อนไหวบางหมู่บางคณะก็พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเรียกว่าปฏิกูลมนสิการบางคณะพิจารณาธาตุบางคณะไปพิจารณาดูซากดูศพแต่ซากศพไม่ค่อยมีเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนสมัยโบราณในประเทศอินเดียแต่อินเดียเดี๋ยวนี้ยังมีแล้วเราก็ได้มาเทียงกันมายกตนข่มกันอันนี้สิดีการสร้างจังหวะจักรการไว้การเน่งไม่ให้มันหยุดการเก็บมือเข้าทำนิ้วกระดิกพริกแพงอย่างนี้สิฟังพวกเพ่งโกแก้วดวงกลมไซเนื้อสะดือสองนิ้วสร้างอิมเมจิเนตขึ้นมาอย่างนี้ก็เลยได้มาทะเลาะกัน เล่นเลยไปถ้าเรามองแบบเบิร์สไอวิวแบบดูที่วัฏทัศน์เราก็จะเห็นได้ชัดว่าโอ้หมอนี่ขณะนี้ท่านดูทางนี้โมนี้ขณะนี้ดูอย่างนี้ไม่ต้องทะเลาะกันเป้าหมายอันเดียวกันเมื่อกินข้าว คุณจะกินข้าวเจ้าคุณจะกินข้าวเหนียวคุณจะกินข้าวต้มคุณจะกินมักกะโรนีคุณจะกินก๋วยเตี๋ยววิธีกินของคุณอาจจะไม่เหมือนกันข้าวเหนียวก็ปั้นจิ้ม อย่างพวกเราอยู่ทุกวันนี้กินข้าวต้าเจ้าก็ใช้ช้อนกินก๋วยเตี๋ยวก็ใช้ตะเคียบ ข้าวต้มช้อนมาตะเกียบห่อๆก็ห่อเชี่ยอร่อยเป้าหมายสูงสุดของการกินจุดหมายปลายทางมันอิ่มหายหิวเหมือนกัน อิริยาบถการดูลมหายใจดูมันจะหนักหรือละเอียดเกินไปบางคนรวดเร็วและสะดวกสบายที่จะมาดูการเคลื่อนการไหวของทางกายภายนอกสัมปชัญญะบางคนเหมาะที่จะชอบพิจารณาดูเคล้าเคลียอยู่กับร่างกายตั้งแต่หัวยันตีนตีนยันหัวข้างในข้างนอกตับไตไส้พุงอาหารใหม่อาหารเก่าเกิดความเบื่อหน่ายเห็นตนเป็นอย่างไรคนอื่นเป็นอย่างนั้นเห็นคนอื่นเป็นอย่างไรตนเป็นอย่างนั้นมันง่ายทางนี้ทางปฏิกูลทางธาตุบางคนชอบใช้วัตถุอย่างพวกเพ่งลูกแก้วสร้างอิมเมจิเนตภายในไม่พอลูกแก้วมาตั้งดูภายนอกให้มันช่วยมันเหมาะมันช่วยให้เกิดเซนเซชันขึ้นมาเซนสทีฟขึ้นมาก็เอาไปสิไม่ต้องมาทะเลาะกันจะกินข้าวเจ้าข้าวเหนียวไม่ต้องมาทะเลาะกันมีชีวิตยืนยาวอยู่ได้หายเหนื่อยอิ่มหายหิวเอาละเป็นอันว่าเราพูดกันมาอย่างนี้แล้วนะละเอียดมาแล้วเอามาพูดเพิ่มในวันนี้ก็อยากจะเลยไปซะหน่อยนะไม่ต้องเสียเวลากันเมื่อใดก็ตามสติได้เจริญขึ้นมาสัมปชัญญะมีพร้อมขึ้นมาสมาธิก็มีเพียงพอขึ้นมาความรู้สึกนึกคิดมันจะมีอยู่ตลอดเวลาไม่มีความรู้สึกดีชั่วรักชอบชังไม่พอใจอะไรก็ตามไม่ให้มันพลาดโอกาสถือว่าสิ่งเหล่านี้มาเป็นบทเรียนให้เรียนมาเป็นบันไดมาเป็นพาหนะให้เราขี่ให้จิตของเราก้าวหน้าอย่าไปนอนให้พาหนะมันทับหัวก็ขึ้นมาทีหนึ่งก็อันใช้มันเป็นกุญแจเปิดเข้าไปสู่ความเล่นรับของธรรมชาติของจิตโกรธมาทีหนึ่งใช้เป็นกุญแจใช้เป็นบันไดใช้มันเป็นพาหนะรู้มันนะไม่ใช่เราโกรธนะมันโกรธของมันเองเราไม่มีความมีเราและความไม่ใช่เราไม่มีอยู่ในนี้ฝึกจิตฝึกวิญญาณให้รับรู้รับทราบพอใจดีใจขึ้นมาก็รับรู้รับทราบให้มันเป็นบันไดให้มันเป็นพาหนะให้มันเป็นกุญแจเอาถ้าจะขึ้นที่สูงให้มันเป็นบันไดถ้าจะเข้าไปในที่ลับที่มันปิดอยู่ก็ให้มันเป็นกุญแจเปิดถ้าจะเดินทางก็ให้มันเป็นพาหนะนี่ความดีใจความเสียใจความรักความชังให้มันเป็นพาหนะเป็นกุญแจให้มันเป็นบันไดบันไดก้าวขึ้นบันไดก้าวลงกุญแจเปิดเข้ากุญแจเปิดออกกุญแจไขความลับพาหนะขี่ไปพาหนะขี่มาของจิตเนี้ยได้ประโยชน์ทั้งขึ้นทั้งล่องนะยิ่งเราอยู่ด้วยกันมากๆบางคนน่ารักบางคนน่าชังบางคนพูดไม่น่าฟังบางคนหน้าเข้าใกล้บางคนหน้าออนซอนหน้าเจริญใจภาษาลาวออนซอนเจริญใจหน้าอยากเป็นอย่างนี้ก็เป็นอันว่าหาได้ประโยชน์นี่คือเวทนาพระอริยเจ้าพระอรหันต์พระพุทธเจ้าท่านก็มีเวทนาพอใจไม่พอใจแต่ท่านไม่เป็นเจ้าของมัน ท่านไม่ติดอยู่กับมันจิตไม่ไปแอบเองอาศัยอนุสิโตอนุสิตาอนุสิโตวิญญาณังวิญญาณไม่แอบเองอาศัยไม่เป็นเจ้าของท่านมีความเจ็บความปวดมีความปวดท้องถ่ายอุจจาระปัสสาวะเป็นเหมือนกับเราปวดหัวปวดท้องมีเวทนาเป็นแต่ท่านไม่เป็นเจ้าของมันท่านก็ต้องฝึกฝนจนเคยชินจนคลายออกมาคลายออกมาจนลุดออกมาจากขอบเขตแห่งเวทนาซึ่งเป็นขันหนึ่งในขันห้าขันห้าท่านก็มีแต่ท่านไม่เป็นเจ้าของไม่แบกไม่หามมันให้บางคนก็จะพระอรหันต์พระพุทธเจ้าละขันห้าวันนั้นผมไปบรรยายธรรมมีพระกรรมฐานท่านถามอยู่บนภูเขาว่าพระอรหันต์ละขันห้าซะแล้วเอาอะไรมาจำสัญญาขันไม่มีไม่ใช่ละขันห้าไม่ใช่ไม่มีขันห้าเอาละขันห้าไม่มีขันไม่ใช่ไม่มีมีแต่ไม่เป็นเจ้าของมันทั้งเวทนานี่มันก็มีด้วยกันทุกคนตั้งแต่หยาบที่สุดจนถึงละเอียดที่สุดนะตัวเวทนานี่เป็นปัญหาใหญ่เจ้าพ่อเจ้าแม่เข่นฆ่ากันอยู่ทุกวันนี้ระดับโลกระดับชาติระดับจังหวัดท้องถิ่นระดับครอบครัวระดับจิตในแต่ละคนระดับสุริยะจักรวาลบนสวรรค์เทวดาทะเลาะกันแย่งกามารมณ์แย่งสุขเวทนากันอย่าดูมองข้ามเวทนานะอยากจะบอกพวกเราเวลากินข้าวเวทนาอร่อยจะเกิดขึ้นเป็นสุขเวทนาและไม่อร่อยเกิดขึ้นเป็นทุกขเวทนาเป็นปัจจัยเกิดตัณหาอุปาทานเป็นภพเป็นชาติอย่าตะกะตะกามตะกุมกินเอากินเอากินเอาเงินไม่ทันนะไม่ทานนักปฏิบัติทำเสียเวลาวันหนึ่งได้กินข้าววันละครั้งเดียวแล้วยังทำให้เสียเวลาแล้วก็มาสวดตังคณิกะปัจเวเข้าไปอีกมนวันจะเวทนังปฏิหังขามิไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นแล้วก็เพื่อระงับเสียถึงเวทนาเก่าความหิวเวทนาใหม่ที่มันเกิดขึ้นนั้นคืออร่อยและไม่อร่อยเวทนาเป็นปัจจัยเกิดตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยเกิดอุปาทานเป็นภพเป็นชาติอร่อยเป็นสุขเวทนาเป็นกามตัณหาไม่อร่อยทุกขเวทนาเป็นวิภวตัณหาต่อไปแล้วตัวโง่หลงยืนอยู่กลางเป็นภวตัณหาเป็นตัวกูตัวเราผู้อร่อยและไม่อร่อยไปหันไปตรงนั้นแหละดูให้ละเอียดทุกเวทนาทุกผัสสะจะว่าไปแล้วการศึกษาพระพุทธศาสนานี่ไม่มากไม่ไม้อะไรนะศึกษาตาหูจมูกลิ้นกายใจมีตาไหมมีหูไหมมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจไหมมีหูฟังตนเองมีตาดูตนเองมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจถ้าต้องมีผัสสะมีตาหูจมูกลิ้นกายใจตรงไหนก็มีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์ตรงนั้นเอเทสาตัณหาปัจฉมนาตัณหาปัจจติเอตเทสาตัณหานิวิสมานานิวิสติตัณหาเมื่อจะเกิดตรงนี้เมื่อจะตั้งอยู่ได้ก็อาศัยสิ่งเหล่านี้และเมื่อจะดับมันล่ะเอเทสาตัณหานิรุชมานาตัณหานิรุชติเอระตัณหาปะหิยมานาปะหิยติเมื่อจะดับตัณหาก็ดับตรงนี้เมื่อจะละตัณหาก็ละตรงนี้ทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใช้ตรงรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์ที่กระทบกันเวลากินข้าวตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์รวมกันพรึบอยู่ตรงนี้อย่ากินให้แต่ท้องให้อร่อยต้องกินให้แก่ธรรมะบ้างนี่รอคอยผมรอคอยให้ท่านทั้งหลายศึกษาอาหารไม่ต้องรีบต้องร้อนเพราะอาหารแล้วก็ตักใส่บาตรเสร็จแล้วชาวบ้านก็ไปถึงไหนแล้วไม่มีใครมารอคอยเราก็ศึกษาสิ กณฑ์เข้าไปเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายกินเข้าไปเพื่อศึกษาสัมผัสให้มันเจริญกินเข้าไปเพื่อศึกษาจิตมันจะเกิดมโนสัญเจตนามาอย่างไรโอ้พรุ่งนี้ขอให้ได้กินอย่างนั้นได้กินอย่างนี้เกิดขึ้นมาแล้วสัญเจตนานี่เรียกว่าควบคุมเวทนาถ้าควบคุมเวทนาไม่ทันมันเป็นปัญหาล่ะแต่ถ้าเร็วเข้าจ่อคอหอยมันตรงผัสสะตรงมันกระทบกันรู้ทันแล้วก็สลัดทิ้งไม่เป็นเจ้าของไม่เป็นเจ้าของคำพูดมีมากในพระศาสนามีบ่อยๆได้เห็นสักว่าเห็นได้ยินสักว่ายินได้กินสักได้กินลิ้มรสสักลิ้มรสพูดสั้นๆนะทิเทติตมัตตังภวิสติสุเตสุตมัตตังภวิสติมุเตมุตมัตตังภวิสติอยู่อย่างนี้วิญญาเตวิญญาตมัตตังภวิสติสักว่าสักว่าสักว่าทั้งหมดนั่นแหละคือตัวสติปัฏฐานสติปัฏฐานอยู่ในนี้ได้เห็นได้ยินได้ทราบได้รู้แจ้งได้แสวงหาได้พิจารณาด้วยใจครบอยู่ตรงนี้ได้เห็นได้ยินเป็นเรื่องของตาของหูได้กินได้รสได้สัมผัสเรียกว่าได้สบทราบมุเตมุตมัตตังมันได้สบทราบทางแก้มูกทางลิ้นทางกายฟินยาเตวิญญาตมัตตังได้ทราบรู้แจ้งทางจิตไม่รู้เฉยเฉยรู้เย็นรู้ร้อนรู้อ่อนรู้แข็งรู้เมื่อรู้แจ้งรู้ว่าสว่างรู้ว่าพอใจไม่พอใจเป็นเรื่องของจิตวิญญาเตวิญญาตมัตตังก็รู้เฉยเฉยพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านก็มีจิตรู้เย็นรู้ร้อนเป็นเหมือนเรานี่แต่ท่านภาวิสติมัตตังภาวิสติเท่านั้นสักว่าเท่านั้นเรามันไม่เป็นง่ายดอกเราก็ฝึกของละเอียดมาจากของหยาบของใหญ่มาจากของน้อยฝึกไปจนมันเคยชินอภิญญาชะอภิญญาชะรู้ยิ่งจนมันเป็นสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติขึ้นมากลายเป็นความรู้พร้อมอัตโนมัติสงบระงับสู่นิพพานปล่อยวางไปเลยไม่ใช่ตายนะนิพพานนั่นน่ะอ้าวเป็นว่าเราดูเวทนากันอย่างนี้นั่งสมาธิอยู่เด็กๆเดินๆที่เราตื่นกันมานั่งตีหนึ่งตีสองตีสามไปเนี่ยเรานั่งกันทุกวันทุกวันชั่วโมงหนึ่งก่อนที่เราจะเปลี่ยนอิริยาบถมันจะเกิดอะไรในนั้นใจมันก็คิดสังขารก็ปรุงแต่งในความคิดก็ซ่อนเอาซึ่งความพอใจบ้างไม่พอใจบ้างในเรื่องราวอดีตในเรื่องราวอนาคตในเรื่องราวปัจจุบันที่จิตมันวิตกยกขึ้นมาคิดรู้มันเฉยๆอย่างนี้ดูง่ายอยู่ไม่ได้ไปจุดไฟเปิดไฟฟ้าจึงจะรู้ทันมันมาเวลาใดการศึกษาที่แท้ในศาสนาเราศึกษาอย่างนี้รับรู้รับทราบเป็นญาตปริญญารู้ยิ่งหนึ่งรู้กำหนดรู้มากเข้ามากเข้ามันเกิดตีระณะปริญญาละเอียดลงพิจารณามันเองมันมีข้อมูลแล้วเห็นความเป็นธรรมดาของความได้เห็นได้ยินได้กินได้รสได้สัมผัสได้นึกคิดมันก็นึกเองคิดเองของมันอย่างนี้แล้วมันก็รู้สึกขึ้นมาเป็นเวทนาอย่างนี้เองมันทีนี้มันจะพิจารณาละเป็นตีระณะปริญญารู้ยิ่งลงไปด้วยการพิจารณามันจะหมุนของมันไปเองจิตมันหมุนเข้าสู่ธรรมเป็นเกลียวหมุนเข้าไปหมุนเข้าไปถ้าเราละรั้วมันก็หมุนออกมาไปหากิเลสอย่างนี้ปริวัติจิตปริวัติเข้าสู่ธรรมหลังจากนั้นมันก็จะละแหละถ้ามันรู้แจ้งขึ้นมาเป็นปหานะปริญญาไม่แบกไม่ห้ามเหมือนกับคนรู้ว่าตนเองหนักเพราะอะไรหนักเพราะหาบอยู่ในบาแต่ก็ยังเสียดายว่ามันมีของดีที่หน้าหาบหน้าคอนอยู่ตรงนี้แต่คืนหาบคอนต่อไปก็หนักตายจะวางก็ยังไม่ไหวเลยว่าจะปลงก็เสียดาย ทิ้งก็เสียดายจะคลายออกก็ไม่ได้กลืนไม่เข้าคลายไม่ออกจบก็เลยค่อยๆทิ้งทีละกิโลสองกิโลตรงไหนมันหนักข้างหน้าหนักข้างหลังตกตรงนั้นขว้างทิ้งล้วงตรงนี้ขว้างทิ้งขว้างไปเรื่อยไปเบาขึ้นเบาขึ้นเบาขึ้นเอาไปเอามาก็เหลือแต่หาเปล่าๆเหลือแต่เพียงร่างกายร่างกายเหลือแต่เพียงขันที่ยังคลุมกันอยู่ในที่สุดก็ทิ้งมันหมดทั้งหาบหาเปล่าๆนี่แหละไม่มีอะไรอยู่ก็ยังหนักคือมันยังเป็นภาระยังเป็นเบอร์เดนออฟไรก็ปล่อยมันท่านั้นเวลาจะตายยังมีคำว่าชีวิตะสมะสีสีบางท่านดับกิเลสดับชีวิตเกี่ยวข้องกันคือท่านก็เบามาท่านพอสมควรแล้วแต่ท่านก็ยังหาบอยู่ก็เลยทิ้งเอาเป็นว่าเรารู้จักเวทนาหลังจากนั้นก็รู้จักจิตคิดอะไรรู้ทั้งนั้นไม่คิดก็รู้อันนี้ละเอียดหน่อยนะพูดแล้วเหมือนมันง่ายบางครั้งไม่คิดอะไรเฉยจิตไม่ใช่มันจะมีโลภะโทสะโมหะอยู่ทั้งปีทั้งชาติมันไม่มีก็มีมันว่างๆอยู่ก็มีมันดับลงไปซึ่งโลภะโทสะโมหะคือมันไม่มีมันดับอยู่ในขณะนี้ก็มาชัดชิกิริยากระทำให้แจ้งว่าโอ้อย่างนี้ก็มีเว้ยเป็นธรรมดาเหมือนกันโกรธขึ้นมาก็เป็นธรรมดาไม่โกรธก็เป็นธรรมดาไม่ได้คิดอะไรเฉยๆอยู่ก็ธรรมดาไม่ใช่มันคิดอยู่ตลอดธรรมดาไม่ใช่มันโกรธอยู่ตลอดธรรมดาไม่ใช่ว่ามันมีความกำหนัดอยู่ตลอดนี่ธรรมดาฝ่ายที่จะดับทุกข์ธรรมดาฝ่ายที่จะทุกข์ก็ได้ใครมาว่าหน่อยก็ธรรมดามาว่าผมก็โกรธธรรมดาไม่พอใจไม่ถูกใจมันก็ธรรมดาอีกเห็นความเป็นธรรมดามันก็ดับไปที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสยถาวิมุตตังจิตตังปัจเจเวคติพิจารณาตามจิตที่หลุดพ้นมันหลุดพ้นก็มีธรรมดาไม่ใช่ว่ามันมีกิเลสอยู่ตลอดธรรมดามันก็ย่อมหลุดพ้นไปได้ปุถุชนคนหนึ่งก็มีความหลุดพ้นอย่างน้อยนาทีหนึ่ง10นาที30นาทีชั่วโมงถ้าใครมีความหลุดพ้นธรรมดามากคือไม่วุ่นวายมากไม่ยึดมั่นมาก โดยธรรมชาติบางคนเขามูฟยากเซนซิทีฟน้อยมากเลยเขาว่าธรรมดาเขาอยู่เย็นเป็นสุขเขาแหละเพราะฉะนั้นเรามาทำความรู้นี่ใช้สติให้มันรู้ในเวทนาในความรู้สึกทั้งดีทั้งชั่วพอใจไม่พอใจเมื่อรู้เวทนาอยู่อย่างนี้รู้ข้าวมันก็จะเกิดการพิจารณาอีกแบบหนึ่งคือรู้ลึกลงไปการรู้กายของตนเองจนเกิดความสงบรำงับและเกิดเวทนาเป็นสุขเป็นทุกข์ขึ้นมาพอใจไม่พอใจมาก็มาดูตัวเวทนาไม่หลงในเวทนาอันนี้คือว่ารู้เข้าไปในสิ่งที่เราหลงไม่หลงก็ไปในสิ่งที่รู้แต่ก่อนนั้นเราก็รู้ว่าพอใจแล้วก็หลงพอใจไปกับมันรู้ว่าไม่พอใจแล้วก็หลงไม่พอใจไปกับมันก็เป็นทุกข์นี่เรียกว่าหลงก็ไปในสิ่งที่รู้แต่เดี๋ยวนี้เราจะรู้ในสิ่งที่เราเคยหลงพอใจก็รู้ว่ามันพอใจแต่ไม่หลงไปพอใจกับมันไม่พอใจก็รู้ว่ามันไม่พอใจแต่ไม่หลงเข้าไปไม่พอใจกับมันหมายความว่าแต่ก่อนเรารู้แล้วก็หลงเข้าไปในสิ่งที่รู้บัดนี้เราจะรู้ในสิ่งที่เราหลงอ้าวพอใจนี่เราก็เคยหลงพอใจกับมันมานานแล้วไม่พอใจนี่เราก็เคยหลงไม่พอใจกับมันเราเป็นทุกข์มานานแล้วทีนี้เราไม่เอาเรียกว่ารู้เข้าไปในสิ่งที่หลงเมื่อรู้มากเข้ารู้มากเข้ารู้มากเข้าเรียกว่ารู้เวทนาต่อมามันก็จะรู้เข้าไปในสิ่งที่รู้ใครละเป็นคนรู้จักพอใจและไม่พอใจ ตัวนี้คือจิตนั่นเองจิตนั่นเองเวทนานี่ก็มาจากจิตอันเดียวนะสติสัมปชัญญะก็จิตดวงเดียวอันนี้แหละเป็นธรรมชาติฝ่ายบวกฝ่ายลบฝ่ายฉลาดฝ่ายโง่เกิดมาจากจิตดวงเดียวทั้งหมดคือหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวคือทั้งหมด one for all all for one ทั้งหมดอันเดียวอันเดียวทั้งหมดคนอีสานนี่พูดไว้คำหนึ่งนะในหนังสือเสียสวัสดิ์นกอีเอียงกินหมากโพให้แซ่วแซ่วเสียงบอมีโตห้องแซ่วแซ่วห้องโตเดียวบัดมูเป็นขนานดำเป็นปริศนาเหมือนนิกายเซนนกเอี้ยงกินลูกโพลูกใสร้องสนั่นแซวแซวเสียงสนั่นเป็นฟุ้งแซวแซวเสียงบอมีตัวห้องแซวแซวห้องตัวเดียวเบิดหมูร้องตัวเดียวน่ะเหมือนทั้งหมดร้องทั้งหมดเหมือนไม่มีตัวใดมันร้องจิตดวงเดียวนี้เป็นผู้โง่เป็นผู้ฉลาดเป็นผู้หลงเป็นผู้รู้ว่าตนเองหลงจิตดวงเดียวนี้ที่เป็นผู้รู้ว่าเย็นร้อนอ่อนแข็งมืดแจ้งสว่างพอใจไม่พอใจรักชังก็จิตดวงเดียวอันนี้จิตดวงเดียวอันนี้ที่รู้ว่าธรรมชาติที่เกิดขึ้นที่ตั้งอยู่ที่ดับไปในตัวเวทนาในตัวกายในตัวจิตและจิตดวงเดียวตัวนี้ไม่มีอะไรเลยไม่มีเลยเป็นอนัตตานั่นเซลฟ์แซ่วแซ่วเสียงจังบ่มีตัวห้องจิตเตยันยติโลโกโลกอันจิตย่อมนำไปจิตนี้ทำให้โลกพุ่นวายจิตนี้ทำให้ตัวที่เป็นเจ้าของจิตนั้นเป็นทุกข์เป็นสุขขึ้นสวรรค์ตกนรกจิตนี้ดับตัวเองเข้าจนถึงนิพพานเป็นวิญญาณที่ไม่แอบอิงอาศัยญาณังอนุสิตโตจึงไม่มีมีเหมือนไม่มีมีไหมอ่ะแซ่วแซ่วเสียงบ่มีตัวห้องแซ่วแซ่วห้องโตเดียวบัดโมภาคอีสานเราพูดอย่างนี้นะตั้งแต่พ่อได้แม่มานะแล้วก็มาพูดเล่นกันสนุกสนานไม่เข้าใจความหมายเนี่ยจิตไม่มีดวงเดียวเนี่ยมีก็ไม่มีอีกด้วยบางครั้งพระพุทธเจ้าของเราท่านก็พูดจิตตังอิจิปิมโนอิติปิวิญญาณังอิติปิจิตก็ดีมโนก็ดีวิญญาณก็ดีที่เรากล่าวว่ามันตั้งอยู่ในมหาภูตโลกนี้อันยังอุปชติอันยังนิรุชติอันยังนิรุชติอันยังอุปชติอันดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับลงดวงหนึ่งดับลงดวงหนึ่งเกิดขึ้นที่แท้ก็ดวงเดียวอันว่าอย่างนี้จิตก็ดีมโนก็ดีวิญญาณก็ดีเป็นไวยพจน์เป็นคำพูดแทนกันได้อันเดียวกันมณรู้จิตตะกับตัวรู้นี่แหละวิญญาณกับความรู้อันนี้เพราะนั่นการรู้เวทนานั่นคือรู้เข้าไปในสิ่งที่เราหลงเราเคยหลงในเวทนาหลงรักหลงชังหลงพอใจไม่พอใจรู้อยู่ตลอดมันอยู่เฉยๆก็รู้อสุขมทุกขเวทนายังไม่เกิดอะไรขึ้นมันพร้อมที่จะเกิดก็รู้มันแล้วเราก็รู้จักชมหน้าของตัวที่เป็นผู้รู้เมื่อรู้เวทนาเขาจะจักก็เอ๊ะนี่มันอะไรมาเที่ยวรู้พอใจไม่พอใจเนี่ยก็เห็นว่าเอานี่มันใจทั้งนั้นจิตทั้งนั้นจิตทั้งนั้นเป็นผู้รู้พอใจไม่พอใจเย็นร้อนอ่อนแข็งเมื่อแจ้งโอ้นี่มันจิตพระพุทธญาณจึงสโลว่าจิตตันติวาปนัสสะสติปัจจุปติโตโหติอัตถิจิตตันติวาปนัสสะสติปัจจุปติโตโหติยาวะเทวญาณมัตตายะปฏิสติมัตตายะเธอมีสติตั้งมั่นจิตนี้มีอยู่จิตนี้มีอยู่เพียงสักให้รู้เพียงสักให้ระลึกมีสติมีสัมปชัญญะไม่ยึดมั่นถือมั่นใดๆในโลกหมายความว่าเรารับรู้ว่าโอ้นี่จิตมันมีเว้ยไอตัวจิตนี้เองที่ทำให้เรารู้โน่นรู้นี่เกิดเวทนาขึ้นมาตรงนี้แต่ก่อนรู้เวทนาในเวทนาเรียกว่ารู้เข้าไปในสิ่งที่เราหลง รู้กายในกายว่ารู้สร้างความรู้ให้เกิดขึ้นว่ากายมันมีอยู่อย่างนี้เป็นที่อยู่ของเวทนาของเจตของธรรมได้มารู้จากเวทนาที่มันเกิดขึ้นหลังจากควบคุมกายสงบลำงับเกิดปีติปาโมกเกิดความสุขขึ้นมาหรือเกิดความทุกข์ขึ้นมาเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมาก็มารู้เวทนาอันนี้เรียกว่ารู้เข้าไปในสิ่งที่เราหลงเราเคยหลงเวทนาหลงพอใจไม่พอใจหลังจากนั้นก็มารู้ตัวจิตที่มันเป็นผู้พอใจไม่พอใจรู้พอใจไม่พอใจรู้รักรู้ชังก็มาดูตัวจิตก็เห็นว่าจิตนี่มีอยู่ให้เรารู้เฉยเฉยไม่ใช่เราหลังจากนั้นอย่างนี้ก็เรียกว่ารู้ในสิ่งที่รู้รู้เข้าไปในความรู้ know or know รู้ในรู้รู้เหนือรู้ต่อมาก็มารู้จักสภาพของความรู้เรียกว่ารู้ความจริงในความรู้ใครที่เป็นผู้ที่เป็นจิตแท้จิตนี่มันคืออะไรแท้ๆได้รู้จักเย็นรู้จักร้อนรู้จักอ่อนรู้จักแข็งรู้จักมืดรู้จักแจ้งรู้จักสว่างโดยไม่ต้องไปตั้งใจรู้เปิดไฟมาปั๊บสว่างวาบก็รู้ดับไฟปั๊บมืดปุ๊บก็รู้โดยไม่ต้องไปหัดไปเรียนนี่ความรู้ที่เป็นออริจินอลไม้ความรู้ของจิตเดิมแท้ที่เป็นปึ้งซิมที่ภาษาจีนพูดยถาปุเพจิตตังจิตแท้จิตเดิมมันรู้อยู่เฉยๆอย่างนี้แหละมันยังไม่มีกิเลสตัณหาเข้ามาอาศัยวิญญาณไม่ไปแอบอิงอาศัยกับความพอใจไม่พอใจวิญญาณังอนุสิโตแต่เดี๋ยวนี้มันเข้าไปอาศัยทีนี้เราถอนออกมาถอนออกมารู้ในสิ่งที่รู้ในสิ่งที่หลงรู้เข้าไปในสิ่งที่รู้ทีนี้ก็มารู้ความจริงของความรู้ไอ้ตัวความรู้ที่แท้จริงคืออะไรใครเป็นผู้รู้ไอ้ตัวจิตที่มันรู้เขาที่แท้จริงคืออะไรอย่างนี้เรียกว่ารู้ความจริงในความรู้ธรรมานุปัสสนารู้ธรรมานุปัสสนาท่านให้เรากำหนดรู้พวกนิวรณ์ 5ขันธ์ 5อายตนะ 12โพชฌงค์ 7อริยสัจดูสิเริ่มต้นด้วยนิวรณ์กามใครมันมีความรู้สึกกำหนัดใครเป็นผู้รู้จักกามนี่เกิดขึ้นมาแล้วยังไงตั้งอยู่ยังไงดับไปยังไงเมื่อจะเกิดยังไงเมื่อจะดับยังไงเมื่อจะเกิดขึ้นมาอีกเกิดยังไงศึกษาเจาะลึกลงไปเลยทีนี้ที่จ่อดูอ้าวก็จะเห็นธรรมชาติอันนี้เห็นรู้จักธรรมชาติของกามรู้จักธรรมชาติของนิวรณ์ทั้งหมดนั้นไม่มีเวลาอธิบายนะวันนี้จะรีบจบแล้วก็รู้การทำงานของอายตนะรู้การทำงานของขันธ์ 5ไม่มีความลับสำหรับเราความรู้มากๆเรามีสติมีธรรมวิจยะมีวิริยะมีปีติปัสสัทธิสมาธิอุเบกขาเฝ้าจ้องอยู่ใกล้ๆทุกๆธรรมะทุกๆอย่างเรียกว่ามีโพชฌงค์จ้องไปจ้องมาก็เห็นทุกเกิดขึ้นทุกตั้งอยู่ทุกดับไปก็เห็นอริยสัจกำหนดรู้ทุกให้แจ้งขึ้นมาแล้วก็เห็นตัวให้เกิดทุกขึ้นมาความลงก็ไปเป็นเจ้าของลงก็ไปยึดมั่นถือมั่นจ้องดูนั้นความดับลงในเมื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นก็เห็นนิโรธมันก็มั่นใจว่านี่คือมรรคที่ถูกต้องพระศาสดามานั่งอยู่ตรงนี้เราก็จะไม่กราบทูลถามพระองค์ถ้าหากเราสิ้นสงสัยไม่ต้องถามเดี๋ยวนี้มันสงสัยอยู่ตลอดใครบอกมาครูบาอาจารย์ไหนมาเชื่อเหมือนกันแต่ไม่เชื่อลึกๆมันยังไม่เชื่อมันยังไม่เห็นเพราะนั้นมันจะเห็นแจ้งเมื่อมันเข้าไปสู่ธรรมรู้ความจริงของความรู้ว่าจิตก็ดีวิญญาณก็ดีมโนก็ดีที่มันเข้าไปรู้จักเย็นร้อนอ่อนแข็งมืดแจ้งสว่างอะไรต่างๆนี่มันไม่มีตัวตนมันเป็นอนัตตาโพยเป็นอนัตตาโพยในความเป็นอนัตตาเนี่ยเขามันรู้แจ้งว่าอ้าวไม่ใช่เราเป็นผู้รู้ผู้รู้นี้ไม่มีอยู่ในเราก็ไม่มีไม่ใช่เราก็ไม่มีเองช่วยฟังให้ดีนะเมื่อไม่มีเราแล้วคำว่าไม่ใช่เราก็ไม่มีนัตถิอัตตากุโตนิรัตตังวาภาษาบาลีคำนี้สั้นๆนัตถิอัตตากุโตนิรัตตังวาเมื่อเราไม่มีใช้ภาษาธรรมดานะเมื่อเราไม่มีแล้วสภาพที่ไม่ใช่เราก็ไม่มีอะไร ธรรมชาติล้วนๆสุทิธรรมาปวัตตาติธรรมชาติล้วนๆที่มันหมุนไปเปลี่ยนไปแปลงไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราก็ไม่มีไม่ใช่เราก็ไม่มีมีแต่ความรู้ที่บริสุทธิ์ที่หลุดออกมาจากความเป็นเราและไม่ใช่เราเหมือนกับถอดแว่นตาดำก็ไม่ต้องไปมัวเช็ดว่ามันมืดมันครึ้มความมืดครึ้มขุนเขาเหล่านั้นมันก็หลุดออกไปความสว่างเกิดจ้าออกมาอ้าวเรามันหลงอยู่ที่แว่นตาดำความมืดทั้งหลายไม่ได้อยู่ที่แว่นตาโว้ยไม่ได้อยู่ที่ในตามันอยู่ที่สิ่งที่ปกปิดอยู่ในแว่นตานั่นมัวเช็ดแว่นตาอยู่เท่าไหร่ก็ยังไม่สว่างถอดแว่นตาออกมาแล้วมันก็หมดปัญหาไม่ต้องไปเช็ดเมื่อเห็นคำว่าอนัตตาไม่ใช่เราเราก็ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าไม่ใช่เรามันก็ไม่มี